الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلى علی حين یصبح عشرا وحين یمسی عشرا ادرکته شفاعتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھے گا وہ میری شفاعت کو پا لے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، نکال دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت کاتم العالیہ جلوس میلاد کے لیے تشریف لا رہے ہیں.